بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یصرف الافعال الی ما یشاء ویجعل الاسماء دالۃ علی الاشیاء ویفتح ابواب الخیر والسعادہ لمن یشاء والصلاۃ والسلام علی مصدر الفیض سید الانبیاء وعلی کل من اتبع امره ونهیه الی یوم الجزاء. باب اول، درس نمبر 1. یہ کتاب دراست الصرف، علم صرف کی پہلی اور بنیادی کتاب ہے، جس کا یاد کرنا، سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے. تو اس کتاب کے اندر سب سے پہلے ایک باب قائم کیا. اس کے سبق نمبر 1 میں صاحب کتاب نے صرف کی بنیادی چیزوں کو بیان کیا، صرف کی ان مبادیات کو بیان کیا جن کا جاننا ایک طالب علم کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے. چنانچہ اس سبق کے اندر سب سے پہلے انہوں نے صرف کی لغوی تعریف کی ہے، پھر اصطلاحی تعریف کی ہے، پھر اس کے موضوع کو بیان کیا ہے، پھر اس کے واضح کون ہیں اس پر کلام کیا ہے، پھر اس کی غرض و غایت کیا ہے، یعنی اس کی علم، اس علم کے حاصل کرنے کی غرض کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے، پھر کچھ اور ضروری اصطلاحات کو بیان کیا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے صرف کا لغوی معنی بیان کرتے ہیں کہ صرف کا معنی کیا ہے. فرماتے ہیں صرف کو تصریف بھی کہا جاتا ہے، یعنی صرف کا دوسرا نام تصریف بھی ہے. صرف لغت میں اس کا معنی پھیرنا، ہٹانا، بدلنا، خرچ کرنا، بیان کرنا وغیرہ ہے. یعنی یہ کثیر معنی میں استعمال ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے. کبھی اس کا استعمال پھیرنے کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی ہٹانے کے معنی میں، کبھی بدلنا اور کبھی خرچ کرنا، بیان کرنا وغیرہ کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. یہ تو لغت کے اعتبار سے صرف کا معنی تھا. لیکن علم صرف کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، اب اس کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ صرف کی تعریف، صرف وہ اصول و قوانین ہیں جن کی روشنی میں کلمات کے احوال معلوم ہوتے ہیں کہ وہ کیسے بنتے ہیں، ان کے اوزان کیا ہیں، ان میں کسی قسم کی تبدیلی کیسے ہوتی ہے. یعنی صرف ایک اصول کا نام ہے، ایک اصول اور ضابطے کا نام ہے کہ جن اصول اور ضابطے کی روشنی میں کلمات یعنی اسم، فعل، حرف کی حالتیں معلوم ہوتی ہیں کہ وہ کیسے بنتے ہیں اور ان کا وزن کیا ہے اور ان میں تبدیلی کس طریقے سے ہوتی ہے. یعنی یہ ساری چیزیں کہ ان کی بناوٹ کیسے ہو رہی ہے، ان کے اوزان کیا ہیں، ان میں جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ کس اعتبار سے ہو رہی ہے، وہ کیسے ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں جس علم اور جس اصول میں بیان کیے جاتے ہیں اسی علم اور اصول کو علم صرف کہا جاتا ہے. مثلا کہا گیا فعلا، کہا گیا نصرا، تو نصرا یہ کیسے بنا، یہ کس باب سے ہے، اس میں جو تبدیلی ہوگی، نصرہ سے ینصرو ہوگا تو یہ کیسے بنے گا، ینصرو کس باب پر آئے گا، ہے نا، اس کا وزن کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جس فن میں بحث کی جاتی ہیں اس فن کا نام علم صرف رکھا گیا ہے، علم صرف اسے کہا جاتا ہے. صرف کا لغوی معنی اور اس کی تعریف ہو گئی. اب یہاں سے صرف کا موضوع بیان فرما رہے ہیں. تو سب سے پہلے انہوں نے موضوع کی تعریف کی ہے کہ موضوع کہتے کس کو ہیں. فرماتے ہیں علم میں جس چیز کے احوال سے بحث اور گفتگو ہوتی ہے وہی چیز اس علم کا موضوع قرار پاتی ہے. یعنی جس علم میں، علم کوئی بھی علم ہو، اس کے اندر جس کے احوال سے، جس چیز کے احوال سے یعنی جس کی حالتوں سے بحث کی جائے گی وہی چیز اس علم کا موضوع قرار دے دی جاتی ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ علم طب ہے، علم طب کا موضوع کیا ہے، بدن انسان. کیوں؟ اس لیے کہ علم طب کے اندر انسان کے بدن سے ہی بحث کی جاتی ہے کہ آیا انسان کا بدن صحیح ہے یا انسان مریض ہے یا صحت یاب ہے وغیرہ. تو انسان، علم طب کے اندر بدن انسان سے بحث کی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر علم طب کا موضوع کس کو قرار دیا گیا، بدن انسان کو قرار دیا گیا. اسی طریقے سے علم صرف میں جس چیز کے احوال سے بحث کی جائے گی وہی چیز اس علم کا موضوع قرار دی جائے گی. تو علم صرف میں کس چیز سے بحث کی جاتی ہے، فرماتے ہیں آگے کہ صرف کا موضوع کلمہ ہے بہ اعتبار حیثیت و وزن. یعنی صرف میں کس چیز سے بحث کی جاتی ہے، کلمے کے احوال سے بحث کی جاتی ہے، یعنی اسم، کے احوال سے، فعل کے احوال سے، حرف کے احوال سے، یعنی کلمات کے احوال سے چونکہ صرف میں بحث کی جاتی ہے، اسی لیے کلمہ کو اس علم یعنی علم صرف کا موضوع قرار دے دیا گیا. لیکن مصنف نے، صاحب کتاب نے یہاں پر ایک قید لگائی ہے، کیا کلمہ بہ اعتبار حیت و وزن، یعنی کلمے میں ہر اعتبار سے بحث نہیں علم صرف میں کی جاتی ہے، بلکہ کلمے میں صرف اس کی حیت اور اس کی بناوٹ اور اس کے اوزان سے بحث کی جاتی ہے کہ یہ کیسے بنیں گے، اس کے اوزان کیا ہوں گے، کلمے میں صرف اسی حیثیت سے بحث کی جاتی ہے. اس لیے صرف کا موضوع کلمہ تو ضرور ہے لیکن حیات اور وزن کے اعتبار سے ہے. یہ قید اس لیے لگائی ہے چونکہ نو علم، نو ایک علم ہے تو اس کا موضوع بھی کلمہ ہے، لیکن وہاں پر باعتبار حیات و وزن وہاں علم نو میں کلمہ سے بحث نہیں کی جاتی، بلکہ وہاں پر جو کلمے سے بحث کی جاتی ہے وہ اعراب و بنا کے اعتبار سے بحث کی جاتی ہے کہ وہ معرب ہے یا مبنی ہے. معرب ہے تو اس کے آخری حرف پر کون سی حرکت آئے گی، ضمہ آئے یا کسرہ آئے یا فتحہ آئے، یہ ساری بحثیں نحو میں ہوتی ہیں. تو کلمہ سے وہاں بھی بحث کی جاتی ہے، لیکن کلمہ سے وہاں بحث جو کی جاتی ہے وہ معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے بحث کی جاتی ہے، اور جبکہ صرف میں جو کلمہ سے بحث کی جاتی ہے وہ حیات اور وزن یعنی بناوٹ اور اس کے اوزان کے اعتبار سے اس کی بحث کی جاتی ہے. اس لیے علم صرف کا موضوع کلمہ باعتبار حیات و وزن قرار دیا جائے گا. تو اب یہاں سے آگے صرف کے واضح کو بیان فرما رہے ہیں کہ صرف کا واضح کون ہے. تو اس میں دو قول ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ صرف کے واضح معاذ بن مسلم حرہ کوفی ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کے واضح ہیں، یعنی انہوں نے وضع کیا ہے، اس فن کو باقاعدہ مرتب کیا ہے. اب آگے فرماتے ہیں صرف کی غرض و غایت کیا ہے، یعنی اس علم کے سیکھنے کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. فرماتے ہیں علم صرف حاصل کرنے کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہم صحیح طور سے کلمات کو بول سکیں اور لکھنے میں کوئی اصولی غلطی نہ ہو، کلمات کو بولنے میں کوئی غلطی نہ ہو، یعنی ہم صحیح طور پر اس کو ادا کر سکیں اور لکھنے میں کوئی اصولی غلطی نہ کریں. مثلا عام طریقے سے لوگ کیا کرتے ہیں، لفظ، ایک لفظ ہے مقابلہ، باب مفعلت سے آتا ہے. تو اگر ہم صرف کے جاننے والے نے، عام طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لفظ مقابلہ کو کیا بولا جاتا ہے، مقابلہ، مقابلہ با کے کسرے کے ساتھ بولا جاتا ہے، حالانکہ اصول کیا ہے کہ با پر فتحہ ہو، باب مفاعلت کے وزن پر مقابلہ ہے. تو صرف کا جاننے والا ان تمام لفظی غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے. اس کی غرض و غایت یہی ہے کہ اس کا سیکھنے والا کیا ہوتا ہے، صحیح طور پر عربی کو بول سکتا ہے اور لکھنے میں اصولی غلطی سے محفوظ رہے گا. اب یہاں سے چونکہ کلمہ ہی علم صرف کا موضوع ہے، تو اب یہاں پر جو بحث کی جائے گی وہ کلمے سے بحث کی جائے گی، لہٰذا اب یہاں سے بحث کی ابتدا کرتے ہیں، لفظ سے بحث کی ابتدا کرتے ہیں. چونکہ کلمہ جو ہے وہ لفظ کے اقسام سے ہے، اس لیے مصنف نے یہاں سے لفظ کی بحث کی ابتدا کی ہے. لفظ کی تعریف کر رہے ہیں کہ لفظ کس کو کہتے ہیں. فرماتے ہیں لفظ جو بات آدمی کے منہ سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں، یعنی جو بھی چیز انسان کے منہ سے نکلے گی اسے لفظ کہا جائے گا. لیکن اب وہ انسان کے منہ سے جو چیزیں نکلیں گی اس کی دو صورتیں ہو جائیں گی. کبھی ایسا ہوگا کہ لفظ تو انسان کے منہ سے نکلا لیکن اس کا کوئی خاص معنی، اس کا کوئی مفہوم نہیں، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. تو اب ایسی صورت میں اس کو کیا کہا جائے گا، یہ لفظ کیا ہے، محمل ہے. اور کبھی ایسا ہوگا کہ انسان کے منہ سے آواز تو نکلی، لفظ تو ٹھہرا لیکن ایک خاص معنی کے ساتھ وہ لفظ نکلا، تو اب ایسی صورت میں کہیں گے لفظ تو ہے لیکن وہ کیا ہے، موضوع ہے. تو اس اعتبار سے لفظ کی دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک لفظ معنی رکھتا ہوگا، ایک دوسرا لفظ جو معنی نہ رکھتا ہوگا. تو جو لفظ معنی رکھتا ہو، معنی دار لفظ ہو، اس کو موضوع کہیں گے، اور جو غیر معنی دار لفظ ہو اس کو موضوع کہیں گے. اسی کی تعریف آگے کر رہے ہیں، اس کی تقسیم کیا انہوں نے کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک موضوع، نمبر دو محمل. پھر موضوع کی تعریف کر رہے ہیں جو ہم نے بتایا کہ موضوع معنی دار لفظ کو کہتے ہیں، یعنی جو بھی لفظ، ایسا لفظ جو معنی رکھتا ہو، معنی کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کو موضوع کہا جائے گا. جیسے کتابن، کوئی کتاب، دینوں کا، تیرا دین. تو یہ ایک خاص معنی اور ایک خاص مفہوم کی طرف ذہن مرتکب ہوتا ہے، ذہن اس کی طرف جو ہے رغبت کرتا ہے. تو یہ لفظ معنی رکھتا ہے، اس کی بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ کتاب لفظ موضوع ہے، دینوں کا ایک ایسا لفظ ہے جو موضوع ہے. محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں. جیسے جسقن، جسقن عربی میں ایک لفظ ہے، یہ زبان سے نکلا تو ضرور لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے، لہذا اسے کہا کہ اسے محمل کی فہرست میں رکھا جائے گا اور کہا جائے گا یہ لفظ موضوع نہیں بلکہ محمل ہے۔ اب یہاں سے لفظ، چونکہ اب لفظ کی دو قسمیں کی، موضوع اور محمل، اب لفظ محمل جو ہے وہ غیر معنی دار ہے، اور غیر معنی دار سے بحث کرنے سے کوئی حاصل نہیں، اس لیے مصنف نے محمل کو یہیں چھوڑ دیا اور بحث کی ابتدا یہاں سے موضوع سے شروع کریں گے۔ تو لہٰذا اب یہاں سے موضوع کی تعریف کر رہے ہیں، موضوع کی تعریف کر دیا انہوں نے، اب موضوع کی یہاں سے تقسیم کر رہے ہیں کہ موضوع کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک مفرد، نمبر دو مرکب۔ مفرد کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس لفظ موضوع کو کہتے ہیں جو دوسرے لفظ سے مل کر نہ بنا ہو، یعنی تنہا لفظ ہو، کسی سے مل کر نہ بنا ہو، اپنے بننے میں کسی غیر کا محتاج نہ ہو، جیسے رجلن ہے نا، تو رجلن یہ کسی سے یعنی کسی لفظ، یہ حرف سے مل کر تو بنا ہے لیکن کسی لفظ سے مل کر نہیں بنا، حرف اور لفظ میں فرق ہے۔ حرف جو ہوتا ہے جیسے الف با تا سا، یہ سب حروف ہیں، حرف ہیں، لیکن رجلن یہ ایک لفظ ہے، لفظ جو ہوتا ہے یہ چند حروف سے مل کر بنتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے مفرد کی جو تعریف کی ہے کہ لفظ موضوع، اس لفظ موضوع کو کہتے ہیں جو دوسرے لفظ سے مل کر نہ بناؤ، یعنی حرف سے مل کر تو بن سکتا ہے، بنا حرف کے تو بنے گا ہی نہیں، لیکن دوسرے لفظ سے مل کر نہ بناؤ، جیسے رجلن کوئی مرد، سمعا اس نے سنا، یہ فعل کی مثال، من یہ حرف کی مثال، اس کے معنی ہیں سے۔ آخر میں لکھا کہ مفرد ہی کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی جو علم صرف میں جو موضوع ہے وہ کیا ہے، کلمہ ہے، اور کلمہ کس کو کہتے ہیں، مفرد ہی کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مصنف نے تین مثالیں دی ہیں، ایک اسم کی مثال دی ہے، ایک حرف کی مثال دی ہے، اور ایک فعل کی مثال دی ہے، کیونکہ کلمات کی تین قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف، اسی لحاظ سے مصنف نے تین قسموں کو بیان کر دیا تاکہ مفرد کے اقسام جو ہے اس مثال کے ذریعے اس کی تعریف میں داخل ہو جائیں۔ پھر مرکب کی تعریف کیا کہ مفرد کیا ہوتا ہے، جو تنہا ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، کسی حرف، کسی لفظ کا محتاج نہ ہو، اور مرکب کیا ہوتا ہے، جو دوسرے سے مل کر بنا ہو، یعنی بننے میں، مرکب بننے میں دوسرے لفظ کا محتاج ہو۔ تو تعریف کرتے ہیں اس لفظ موضوع کو کہتے ہیں جو دو یا اس سے زائد کلمات سے مل کر بنا ہو، دو یا زائد کلمات سے مل کر بنا ہو، ہے نا۔ تو جیسے اس کی مثال انہوں نے دی نصر اللہ، تو یہ نصر ایک الگ لفظ ہے، اور اللہ اس میں جلالت ایک الگ لفظ ہے، تو یہ نصر اللہ یہ دو لفظوں سے مل کر بنا، نصر اللہ ہے نا، اللہ کی مدد۔ اسی طرح عذاب علیم، یہ بھی دو لفظ سے مل کر بنا، اس کا معنی ہے دردناک عذاب۔ اسی طرح کتب علیکم الصیام، اس میں کئی الفاظ سے یہ مل کر بنا ہے، تو اس کا معنی ہے تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اور ایک مثال انہوں نے دی ہم نائمون، یہ بھی جو ہے دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، تو اس کا معنی ہے وہ لوگ سو رہے ہیں۔ اب یہاں پر مصنف نے چار مثالیں دی ہیں، چونکہ مرکب جو ہوتا ہے، مرکب کے اقسام کئی ہوتے ہیں، ایک مرکب ناقص، مرکب تام، پھر مرکب ناقص کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، اضافی، توصیفی، پھر مرکب تام کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، جملہ فعلیہ، جملہ انشائی، جملہ اسمیہ۔ اسی لحاظ سے مصنف نے چاروں مثالیں دے دی ہیں تاکہ مرکب کے تمام اقسام اس میں شامل ہو جائیں۔ تو نصر اللہ یہ مرکب اضافی کی مثال، عذاب علیم یہ مرکب توصیفی کی مثال، اور کتبہ علیکم الصیام یہ جملہ خبریہ، جملہ فعلیہ کی مثال، اور ہم نائمون یہ جملہ اسمیہ کی مثال۔ تو اس طریقے پر مصنف نے ان چاروں مثالوں کے ذریعے مرکب کے تمام اقسام کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب طلباء ان کی تعریفات کو یاد رکھیں، ان کی مثالوں کو یاد رکھیں، اور جو تمرین دیا ہے اس تمرین کے حساب سے اس اسباق کو تمرین کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں۔